digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Olyan régen beszélgettünk már statisztikai adatokról a műsor elején, hogy úgy gondoltam, hogy most itt az ideje. És beszélgessünk újra ezekről. 2 milliárd fölött az internetezők száma. Mit szóltok hozzá? Vannak még további adatok is ezzel kapcsolatban. A 2000-es évek elején még csak világszerte 500 millió mobiltelefon előfizetés és 250 millió internet használó volt. 2011 elejére ezzel szemben már 5 milliárd fölé emelkedett a mobiltelefon előfizetések és 2 milliárd fölé a netet használó emberek száma. Még itt azt se feledhetjük elégként, hogy 7 milliárd környékén van az emberiség, illetve lesz április tájékára elére 7 milliárd, tehát végülis ez teljesen érthető növekvés. Nehogy meghaladja az előbbi adat a másikat, ugye? Hát figyelj, a mobiltelefonnál szerintem abszolút elképzelhető, ugyanúgy, hogy a mobiltelefon penetráció ugye a fejlett országokban gyakorlatilag 100% fölött van, így aztán várható, hogy előbb-utóbb meghaladja a teljes föld népességének a számát a mobiltelefon penetráció. De egyébként micsoda a hibákat és torzítási lehetőségeket rejt magába ezeknek az adatoknak a begyűjtése, hiszen ki számít internetezőnek, meg ki nem, ki számít aktív mobiltelefon előfizetőnek, meg ki nem, mit veszünk be, csak az aktívot, vagy a prepaid kártyásat, és azt is, amit csak azért vettek meg, hogy a telefon meglegyen, utána hajtom ki a kukába, vagy mit, szóval mi jön ide bele, az egyik ország beleveszi a nem aktívakat, a másik meg nem veszi bele, tehát óriási itt a torzítási lehetőség, de biztos, hogy hatalmas az emelkedés. Nem akarom kétségbe vonni, meglep ez a szám, és örülök is neki, csak kibújt belőlem ez a kis ördögöcske. És teljesen más fényben van ez az adat, hogyha hozzáveszi, hogy kb. 2,5-3 milliárd ember van a Földön, akinek még esélye sincs arra, hogy villanyáram közelébe jusson, nem, hogy internethez és számítógéphez. Most ez egy huszadrangú kérdés ennek fényében, hogy miről beszélget 2 milliárd ember, és mit tart annyira fontosnak, hogy minden áldott nap, sőt, gyakorlatilag a 21 órában gép előtt. Sőt, mi lenne, ha az összes egyszerre beszélne? Hatalmas nagy adatmennyiség például. Visszatérve még az adatokra, ahogyan András is vizionálta, csak itt vannak előttem a számok, valóban úgy van, a fejlett államokban stagnált a mobil előfizetések száma lényegében, mert mindössze csak 1,91%-os a bővülés. Ezzel szemben viszont a fejlődő országokban egy év alatt 18,59%-kal, vagyis 3,84 milliárdra nőtt. Igen, de ezt ne felejtsük el, hogy látható egyébként általában is egy kiegyenlítődés. Van a Nationalben egy igen érdekes cikksorozat például éppen most, ugye a túlnépesedő föld kapcsán, különböző térképek, hogy ki hogy növekszik. India az óriási a többiekhez képest. Kína is. Tehát lehet látni, hogy egyszerűen a kiegyenlítődés zajlik le, most egyszerűen bezúdul minden oda, ahol eddig nem volt, és látható, hogy idő után a különböző szintek nagy rész azonossá fognak válni. Én meg azt mondom, hogy szépen nőnek ezek a számok, szerintem vigyázó szemeteket Afrikára vessétek, mert ott fog majd jönni a legnagyobb növekedés szerintem hamarosan. Hát 3-ról 6-ra az rögtön 100%, ugye Etiópia környékén. Most viccelődtök ezen, nekem vannak ismerőségek, akik kim voltak Afrikában, talán még itt a műsorban is benn volt Intődi Gábor, aki mesélt a missziójáról Afrikában, és hát legalábbis itt azt mondom, hogy átlagos magyar fővel gondolkodva mondott valami elmaradott afrikai országot, amit mi azt gondoljuk, hogy elmaradott, és valóban, tehát hogyha a vezetékes áramhálózatot nézzük, akkor valóban elmaradott. Ellenben viszont 6 mobil szolgáltató üzemel az országban. Tehát azért vannak furcsaságok, és nagyon sok előfizető van, és másik része pedig, hogy mit hozott a mobil kommunikációnáló, tehát a kvázi nomád körülmények között élő törzsek között, ez egy nagyon fontos kommunikációs eszköz lett, sőt, ilyen mikropayment, tehát mikrofizetéses rendszer is üzemel ott az ottani mobil hálózatok segítségével, tehát nagyon érdekes az egész. Arról ne is beszéljünk, hogy olyan technológiákat használnak, amiket mi el nem tudunk képzelni, például a bicikli dinamóhoz kapcsolt telefontöltő, amelyel úgyis kell biciklizni napközben, mert hát azt kell, de közben fel lehet tölteni a telefont, hiába nincs áram a környéken se, a telefont fel kell tölteni, vagy ugyanígy a kurblis telefonok és a társaik, ahol kinetikus energiával töltik a telefonkészüléket, de ez abszolút működőképes Afrikában. Hát ahogy régen volt nálunk a vándorköszörűs, már aki emlékszik, tehát hogy olyan korban van, mint én, ott van ugyanúgy a vándortelefontöltő, aki oda megy, és akkor leteker neki, nem tudom, 48 perc beszédidőt a telefonba. Egyébként az érdekes, meg lehet figyelni, ugye az Egyesült Államoknak a fejlődésén láthatjuk, hogy ugrották át a társadalmi fejlődés különböző részleteit. Technikailag szerintem Afrikából ugyanez következik be. Nem fognak vesződni bizonyos dolgokkal, hanem eleve egy sokkal fejlettebb és teljesen autonóm technikára fognak ráállni. Egyébként van egy szintén érdekes cikk, ugyanerről, hogy milyen egyszerű helyben legyártható kütyük tudják nagyságrendekkel megjavítani az életminőséget, például ez a bizonyos telefontöltős dolog is, amiről beszéltél. Akkor most ott tartunk ugyebár, hogy a fejlett világ, Európa, Amerika már telítődött mobiltelefon szempontjából, jön Ázsia, következik Afrika, mondja András, és aztán mi lesz még? Lesz még bármilyen hullám? Hát amikor kolonizáljuk valamelyik bolygót, és akkor majd ott fogjuk számolgatni ezeket az adatokat. 3 vagy 4 évvel ezelőtt lefektették a bolygóközi internetnek a protokoll alapjait, elméletileg már megvan. Mekkora késés lesz majd a Marsra 2080-ban. Magyarok is esélyesek egy Oscarra. Dragon Györgytől tudjuk meg, hogy miről van szó. Kerítsük be a várat és nyerjünk. 1,8 millió online álláskereső. Az érdekes adatokról vendégünkkel Kuruc Imrével beszélgetünk. Utána következik Zsombor esete a randi oldallal. Tudás Ágnes a kommunikáció megváltozott hatásait elemzi. Egy társkereső portál furcsa kommunikációja és annak következményei. Fanyalgó az amerikai asszony fél éves net megvonási kísérlete kapcsán Gróf Miklóstól, aztán különleges történet a beteg kisfiút helyettesítő robotról Kovács Tücsi Mihálytól. Sztyepán a háromkerekű egyszemű diák. Végül Borek András elárulja, hogyan valósul meg a Különvélemény című film vezénylős jelenete, az infoszótárba pedig bekerül a Vidi, itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Bemutatom a Népes Asztal Társaságot, kezdjük a hölggyel, Dudás Ágnes digitális jogászunk. Jó estét! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellette Dragon György, hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forrású rendszerek szakértője. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, Poplacsek! Gróf Miklós, fanyalgó. Jó estét, közvetítünk. Én pedig a műsorházi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Kuruc Imrét, aki az NRC immár fejlesztési igazgatója. Így van, jó estét kívánok én is. Mi történt itt a kutatási igazgatói pozícióval? Nyugdíjba mentem, és ez egy ilyen tiszteletbeli poszt. És újra fölvetted saját magad. Így van. Azért mondjuk nyugdíjhoz elég fiatal vagy. Nyilván nem erről van szó, de igen, történtek változások. Ugye egy folyamatosan fejlődő cég az NRC, és igyekszünk mi is igazodni a piac elvárásaihoz, és fejleszteni. Alapvetően a termék és szolgáltatás fejlesztéssel fogok foglalkozni a közeljövőben. Eddig is foglalkoztam ezzel valamelyes, de most inkább erre fogok már koncentrálni. Úgyhogy állásportálokat nem látogatsz továbbra sem, nem úgy, mint az a sok internetező, akiről fogsz majdnem soká beszélni. Így van, ez tulajdonképpen nemzeti sport az internetezők körében az álláskeresés, mint ahogy sok más is, például mondjuk a kötelező váltás is, elég sokan élnek a lehetőségekkel. A hallgatóknak ajánlom a Netidők weboldalát, netidők.hu, illetve blogunkat netidők.poster.hu. Kezdjük a hírsziporkákkal ma este is. Dragon György, mennyit játszik a Facebookon? Mert ugye te nem csak online játékokat játszol. Nagyon gyorsan fogok válaszolni, semennyit. Mivel nekem az a foglalkozásom, hogy profi játékos vagyok, gyakorlatilag abból élek, hogy játszom, ezért a szabadidőmben nincs időm játszani. Tehát a Facebookos játékok nem tartoznak még egyelőre azok közé, a profi játékok közé, amelyel mi foglalkozunk, ezért nem játszom Facebookos játékokkal. Nagyon sűrűn meghívtak már a Mafia Wars-tól kezdve a Farmville-en át mindenhova, minden egyes meghívást visszamondok. Akkor belőled egy árva kredit haszna sem lesz a Facebooknak. Sőt, ha rajta múlik, még ők fizethetnek, akkor sem megyek játszani. Ez azért érdekes ez a hír, ugyanis eddig minden egyes játékfejlesztő külön választhatta meg, hogy az ő játékaiban hogyan fizetnek a játékosok. Akár bankkártyával, akár PayPal-lal, akár a Facebooknak ezzel a kredit rendszerével, amikor a Facebooknak fizeted ki a pénzt, és kapsz ezért krediteket. Ez így nagyon demokratikus megoldás volt, ami eddig működött, azonban a Facebook most úgy döntött, hogy ha már ők úgyis ilyen játékplatformá alakultak az évek során, és ma már úgy készül egy játék, hogy felsorolják, hogy készül Xboxra, PlayStationre, PC-re és Facebookra, ugye már önálló játékplatform lett, akkor ők kötelezővé teszik a Facebook kredit használatát az összes létező ilyen játékoperátornak. Ez bizonyos szempontokból nekik feltétlenül jó, hiszen 30% hasznuk van minden egyes tranzakción. Tehát akinek eddig PayPal-lal fizettél, mondjuk, az a Facebooknak egy kanyi buznyákot nem adott ebből, vagy csak keveset adott, ezentúl 30%-ot kell, hogy adjon. Viszont a másik oldalon szintén jó, ugyanis ők úgy gondolják, hogy ez bizalmi kérdés, tehát meg fogja növelni a bizalmat a fizetési hajlandóság irányába, ugyanis csak egyszer kell megadnod a bankkártyádnak a számát a Facebook felé, nem kell minden egyes cégnek külön, vagy minden egyes alkalommal külön megadni, és attól kezdve már csak hivatkozni kell rá, hogy a PayPal-nál is. Tehát csak annyit kell mondani, hogy most akarok venni 100 kreditet, vagy 1000-et, vagy 5000-et, vagy bármennyit, és az szépen megy a tranzakció magától, és hogy valószínűleg ez lesz a haszna a játék készítőknek, hogy megnő a fizetési hajlandóság, és azon a 30% elbukott pénzösszegbe jön. Egyébként annyira nem veszik ezt a 30%-ot komolyan, hogy már eddig is a top 25 játék közül 22 ezt a Facebook kreditet használta. Tehát azért akkor a forradalom nem fog történni, hogy most mindenki felháborodik, és ott hagyja ezt a platformot. Tehát ha abba gondolunk bele, hogy ilyen 50-60 milliós játékos bázisra rendelkező játékok is vannak, és még a top 25-ben a legutolsók is jóval a millió fölött vannak, akkor azért meg fogja neki kérni ezt a Facebook kreditet használni. Megdobbanhatott a szívünk az elmúlt napokban, hiszen fölmerült, hogy az egyik magyar játékfejlesztő csapat sikerre számíthat Las Vegasban. Nem ez is Games-ről van szó, talán nem mindenki ismeri őket, egy Fortix nevű játékkal ők már azért elértek sikereket régebben, bármennyire is furcsa, most a Fortix 2-ről van szó ebben a hírben. Ez a játék, ez a régi ilyen terület bekerítős Quix nevű játéknak egy mai klónja, vagy egy mai leszármazottja, csak hát itt ilyen középkori ilyen fantasy várakat, meg lovagokat kell bekerítgetni, kicsit meg sárkányokat, ugye Dragon úr? Sárkányokat, igen. A dologban az az érdekesség, hogy ez egy Indie Game Challenge nevű, tehát egy független fejlesztők versenyében indult ez a játék, ahol amatőr és profi kategória létezik. Az amatőr az, hogyha mi ketten összeállunk és összedobunk valamit, a profi az, hogyha például pénzt kérnek ezekért a játékokért. A Nemesis Games ebbe a pénzkérős kategóriában jutott be a 6 fős döntőbe, ahol a fődíj 100 000 dollár, ami azért nem kevés, és 3 $2500-os külön díjra is esélyesek, amelyek a legjobb grafikának, játékmenetnek és technológiai megvalósításnak járnak, illetve van egy közönségdíj is, lehet rájuk szavazni. Egyetlen egy probléma ezzel a dologgal, ez a Fortix 2 egy kiváló játék. Viszont akit nagyon-nagyon várnak, hogy befutó lesz, és már több évjáték a díjat bezsebelt, ez a Limbo nevű nagy-nagy versenytársa, amelyik azért nyert nagyon sok helyen, mert nagyon egyedi képi világa van, és én magam is játszottam vele, és fantasztikusan zseniális játék. De az nem magyar fejlesztés. Elismerem a Fortix 2-t, hogy egy kiváló, de hát a Limbo azért ott van a szerint, hogy szép magyarosan fogalmazzak, de azért hajrá Fortix 2, hajrá Nemesis Games. Na, még maradt egy cenzúra hír a végére, de internetes cenzúráról van szó. Nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy a torrentezésnek, ami ugye illegális tartalmak cserélésére is szolgál, hát természetesen legális tartalmak cserélésére is. Az egyik legnagyobb kereső szolgáltatása az maga a Google. Ugyanis nagyon sokan bezáratnák a Pirate Bay-t, meg bezáratnák ezeket a Monova, meg egyéb fájlmegosztó rendszereket. Hát inkább ezek ilyen fájlmegosztó, meg cserélő, kereső, meg adatbázis kereső rendszerek, de hát mindenki azt mondta erre, hogy hát minek bezáratni a Pirate Bay-t, amikor a Google a legnagyobb kereső gyakorlatilag. Most a Google-nél bevezették, hogy a kiegészítő kényelmi szolgáltatásokban tiltólistára kerültek bizonyos kifejezések. Ez az, amikor nem gépeled be végig, hogy mit keresel, hanem csak elkezded begépelni mondjuk azt, hogy Ubuntu, Tor, és nem írod be mondjuk, hogy Torrent, akkor a Google kiegészíti, és úgy gondolja, hogy te arra keresel, hogy torrent. És ebben az esetben hiába legális letöltés az Ubuntu, azt sem fogja megtalálni, ugyanis ilyen szűrőszolgáltatásokat vezettek be. Ez önmagában nem fogja valószínűleg a torrentezésnek az esélyét, vagy a találatok esélyét nagyon-nagyon csökkenteni, viszont jelzi azt, ez egy jelzés, hogy ezek a technológiák léteznek, és hogyha valóban ezt a hatalmas nagy nyomást a RIA, meg az NPA kifejti a Google-ra, amiről már régóta szó van, akkor bizony tudnak tenni ez ellen valamit. Gondolom ez most csak egy ilyen gesztus akart lenni, mert Isten igazából gyakorlati jelentősége nem nagyon van. Ezt én most nem értem, és egy kicsit meg vagyok rémülve. Ezentúl, hogyha a Google-be beírom azt, hogy Ubuntu letöltés, akkor nem fogok találatot kapni? De ha azt írod, hogy Ubuntu torrent. Aha, tehát hogy a torrenten akarom letölteni, akkor nem kapok találatot? Igen, tehát olyan szavakat tiltottak le, hogy RapidShare, Megafiles, torrent, megosztás, stb. Stb. Na de ahol beépített a magába a szoftverbe beépített és elismert protokollnak számít a torrent. Hát ezért mondtam, hogy gyakorlatilag az Ubuntu torrentezése az egy legális. Tehát az Ubuntu letölteni legális. Ezt is megakadályozza a rendszer. Viszont a 95%-os illegálisat is elvileg. Google-on, hogyha jól tudom, akkor a profik azok úgy keresnek torrentet, hogy beírják, hogy file type, kettős pont, torrent, és megadják a címet, amit keresnek. Ez is le van tiltva? Igen, sőt, azok a keresőszavak is le vannak tiltva. Mondom itt neked, mert itt ki van gyűjtve nekem. Azt mondja, hogy például azok a klienseknek a nevei, amelyekkel torrentezni lehet. De ez is egy butaság, mert például a maga a BitTorrent szó le van tiltva, de már a Vuze, amelyik az egyik legnépszerűbb torrent kliens, az nincs letiltva. Tehát ez ilyen kicsit... Vuze. Ez egy kicsit olyan, hogy mondjam, nesze semmi fogd meg jól, típusú szűrés. A nyelvész is megszólal belőlem, én nagyon-nagyon gyakran használom a Google-t nyelvi eszközként, tehát például van a definíciós szolgáltatása a Google-nek, define kettős pont, és beírom a space után a definiálandó kifejezést. Ha beírom oda, hogy torrent, annak idején a torrent szócikkre például használtam a Google-nek ezt a szolgáltatását, ezután ezt nem fogom tudni használni? Így van. Tehát az összes találat. A nyelvi eszköztárból miért kell kivenni? Ezt nem is értem. Magát a kereső szót tiltják le. Tehát úgy működik a rendszer, hogy ha valaki azt írta be, hogy torrent, akkor arra nem fog találatot adni. Nekem az jutott ezzel kapcsolatban eszembe kettő dolog. Az egyik, hogy mennyire hamar meg fog jelenni az az oldal, ami listázni fogja, hogy mik azok a találatok, amik csak azért is be fognak jönni a Google-on. A másik, hogy mennyire sokan át fognak térni egy másik keresőre, ami ezt nem tiltja. Számomra meglepő adatokat kínált föl Kuruc Imre, az NRC fejlesztési igazgatója, mégpedig azzal a témával kapcsolatban, hogy Magyarországon mennyien használják már az online álláskereső portálokat. Például az, hogy a felnőtt netezők 48%-a, vagyis közel 1,8 millió ember már állást keresett az interneten. Vajon mi indokolja mindezt? Miért éppen a neten keresnek állást? Ráadásul az elmúlt két évben kerestek állást, tehát azért ez a közelmúltra vonatkozik. Szerintem ez annyira nem meglepő. Valószínűleg ez az 1,8 millió ember nem mind állástalan, és nem feltétlenül keresett volna állást, hogyha nem lenne egy olyan könnyű lehetőség, egy olyan kényelmes, olcsó, vagy gyakorlatilag ingyenes lehetőség, hogy ott ül az internet előtt, és gyakorlatilag most már azért az állásportálok, az álláskereső oldalak hihetetlen nagy számban ugye versenyezve is egymással kínálják az álláshirdetéseket. Az internetezők nagy része egyébként azt is gondolja, hogy az interneten sokkal több állás lehetőség, állás hirdetés érhető el, mint egyébként más módokon. Úgyhogy, tehát a mennyiség ígérete, meg a gyors kereshetőség az igazi oka, hogy a neten keresünk? Így van, állást. Tehát egyértelműen ezt a módszert, általában az internetet, nem feltétlenül az álláskereső oldalakat, általában az internetet tartják a legkényelmesebb, legegyszerűbb álláskeresési módnak, azok, akik ugye interneteznek, és van lehetőségük arra, hogy a világhálón barangoljanak. Lehet, hogy nem direkt módon elmennek egy álláskereső oldalra, és ott böngésznek, de például feliratkoznak az álláskereső oldalak hírlevelére, és gyakorlatilag passzívan csak befogadják az állás lehetőségeket, és hogyha mondjuk valami megakad a szemük, akkor ez nyilván számukra egy hatalmas előny lehet, és sokkal kényelmesebb, gyorsabb megoldás, mint hogyha aktívan keresgélnének más módon. Érdekes újdonság az is, hogy a hírlevél meg az állásportál mellett bejött a képbe a közösségi oldal, mint álláskeresési helyszín. Egy tartós trend, vagy csak egy divat fellángolásával állunk szemben? Hát ez trend, de azt még ugye nehéz megmondani. Egyelőre azt látjuk, hogy egy ilyen 4-5%-a csak az álláskereső internetezőknek az, akik használtak közösségi oldalt ilyen célra. Vélhetőleg ez növekedni fog. Ugye főleg, hogyha az ember használja az ismerettségeit arra, hogy állást keressen, akkor nyilván a közösségi oldalak szerepe megnő ebben, hiszen ott első kézből informálódhatnak. Ez ma még azért annyira nem jelentős. Még az álláskereső oldalak helyzetét nem veszélyeztetik a közösségi oldalak. Amikor egy sokkal korábbi munkahelyemen azt láttam, hogy bizonyos kollégáimnak az állása veszélybe kerül, és nem voltak még akkor fönt a kapcsolatépítő oldalakon, egy pillanat alatt fölkerültek rá. Tehát az összefüggés az valahogy eléggé egyértelmű volt már ez sok évvel ezelőtt is, hát most nyilván még inkább az. Az adataitokból az is látszik, hogy a netezők 40%-a szerzett negatív tapasztalatot az álláskereső portálokon. Miről van szó? Milyen negatív tapasztalatról van itt szó? Hát ugye a negatív tapasztalat rengeteg dolog lett. Nyilván a negatívabb tapasztalat az ember nem talál állást. Azért azt láttuk, hogy az álláskeresőknek a többsége azért nem talált az elmúlt két évben megfelelő állás lehetőséget. Nyilván itt a keresés intenzitásában is lehetnek különbségek, tehát lehet, hogy tényleg egyszerűen valaki csak elégedetlen a jelenlegi munkahelyével, és azért nézelődött itt-ott. Talán ők mondjuk kisebb eséllyel találnak valóban állást. Itt más negatív tapasztalatokra is beszámoltak azonban. Leginkább a visszajelzés hiánya az, ami megjelenik, tehát jelentkeznek egy állásra, és utána semmiféle visszajelzést nem kapnak. Ez nyilván érthető valamilyen szempontból. De ez az offline álláskeresésnél is jellemző. Beküldi az illető az önéletrajzát, és nem jön semmilyen reakció. Az offline-nál is jellemző lehet, de én azt gondolom, hogy a munkaadói oldalon is hatalmas terhet jelent azért az internetes álláskeresésnek a lehetősége. Sokkal többen jelentkeznek egy-egy pozícióra, pont azért, mert nagyon könnyű és nagyon gyors eljuttatni mondjuk egy önéletrajzot az álláskínálóhoz, és valóban előfordulhat, hogy nem adnak visszajelzést. Ez az egyik negatív tapasztalat, a másik pedig az, ami ugyancsak azt gondolom, hogy valamilyen szinten az internetes álláskeresésnek a sajátja, hogy sokan szembesülnek azzal, hogy mire elküldik például az önéletrajzukat egy még élő állás hirdetésre, kiderül, hogy valójában azt a pozíciót már betöltötték, tehát mondjuk az állásadó, az álláskínáló már gyorsabban reagál, mint ahogy az álláskeresők tudnak reagálni. Igen, itt is tetten érhető az a fajta súlyponti különbség, vagy súlybéli különbség, ami az internetes kommunikációt és a valós kommunikációt még azért megkülönbözteti mind a mai napig. Én magam jártam egy pár héttel ezelőtt, jelentkeztem egy kórusba. Elküldtem az e-mailt, nem történt semmi. Megelégeltem, felhívtam az embert 27. telefonra. Jaj, hát igen, olvastam az e-mailjét, és a többi, és a többi. Tehát abban a pillanatban, hogy valós kommunikáció kezdett folyni, azonnal sokkal inkább komolyan vettek, míg amikor szegény karnagyunk megkap mondjuk 270 e-mailt, abban egész egyszerűen nem tudsz úgy megmutatkozni, mint hogyha fizikailag személyesen oda mész, vagy felhívod. És azt hiszem, ez egy állandó gond lesz, hogy addig, ameddig könnyű és gyors az internetes kommunikáció, azt a súlyt, azt a jelentőséget soha nem fogja szerintem elérni, épp azért, mert azonnali és könnyű. Én szerintem nagyon fontos, amit most mondtál, hogy amikor felhívtad, akkor volt reakció, ja igen, olvastuk, és minden egyéb. Ez egy csatorna, amin te kezdeményezed a kapcsolatot, tehát azért az fontos tudni, hogy az álláskeresés, ha csak annyiba merül ki az internet segítségével, hogy elküldtem az önéletrajzot és hátradőlök, az nem túl sokat ér. Tehát, hogyha valaki tényleg komolyan keres állást, akkor utána megy, hogy megkapták, mikor van lehetősége személyes interjúra, stb. Tehát azért kettőn áll a vásár, mert mivel ez egy nagyon gyorsan pörgő csatorna, nagyon könnyű elküldeni 5000 önéletrajzot, ugye az 5000 jelentkezőnek, így valószínű, hogy azok fognak közelebb kerülni egy valós interjú szituációhoz, akik ebben utána aktívan is részt vesznek. Egyébként nagyon érdekes eredménye még ennek a kutatásnak pont, ami ugye ebből is következik, hogy az interneten nem biztos, hogy ugye nagyon egyszerű, de nem biztos, hogy annyira hatékony lehet az álláskeresés. Az, hogy azok az internetezők, akik álláskeresnek, és ugye ehhez természetes módon használják az internetet, azért jellemzően használnak offline csatornákat is. Tehát nem azzal, hogy az interneten keresnek állást, nem adják fel a többi lehetőséget, akár újsághirdetéseket is ugyanúgy böngésznek, vagy az ismerőseiken keresztül keresnek állást, vagy például munkaügyi központba elmennek, és ott próbálnak segítséget kérni. Hogy az internet egy hozzáadott csatorna gyakorlatilag az álláskeresésben, ami nagyon megkönnyíti, bizonyos esetekben olyan, főleg olyan álláskeresőknél, akiknél lehet, hogy egyébként olyan motiváció nem lenne, hogy offline módon komolyabb energiát belefektetve is keressenek állást, nekik lehet, hogy az egyetlen csatorna, de akik komolyan keresnek állást, náluk inkább csak egy kiegészítő, vagy egy plusz lehetőség az internet. Aztán mondhatjuk tehát azt, hogy az internet használatát már tudjuk, a lehetőségeit ismerjük, azt még nem igazán, hogy mit is várhatunk el tőle. Egy érdekes történetről számolunk be most Tudás Ágnes segítségével, mert egy párkereső oldalon egy nagyon furcsa kommunikációba kezdtek bele. Itt többen az asztaltársaságban is foglalkozunk egyébként kommunikációval, ilyen vagy olyan módon. De eddig azt hittük, hogy a különböző sajtóközleményeknek, sajtónak szánt közléseknek megvan a maga csatornája, hogy hogyan ér célba a különböző szerkesztőségekbe. De most hirtelen itt belépett a képbe az internet. Mi is történt, kedves Ági? Hát ugye annyi történt, hogy van egy társkereső portál, aki közzétette az elmúlt év statisztikáit, és az elmúlt év statisztikáiban nevesített felhasználókkal különleges felhasználói szokásokat ismertetett. De nem adta meg a felhasználóknak az összes adatát, csak a keresztnevét. Keresztneveket adott meg, ez így van, viszont az az érdekes helyzet állt elő, hogy van egy különleges keresztnév is, tehát ami mondjuk például számomra különlegesnek számít, és ugye róla is kaptam most éppen ez a cikk, vagy az általunk megnevezett topika nevét, ez Zsombor. És vagyis könnyen azonosítható a Zsombor? Hát, hogy Zsomborból valószínűleg nincsen annyira sok. És főleg olyan Zsomborból nincsen annyira sok, aki mondjuk abban a korban van, amikor ez a társkeresés őt érintheti, illetve hát feltehetően egyedülálló, illetve... Sőt, nem csak egyedülálló, hanem úgy tűnik, hogy olyannyira szoknyapecér, hogy 11.074 szerelmes levelet küldött ezen a társkereső oldalon keresztül. Ugyanannak a nőnek? Na hát ez az, tehát itt kezd érdekessé válni a történet, ugye belegondolunk a hölgyek szemszögéből ugyanerre, tehát hogyha az adott társkereső portálon vagyok, és kaptam Zsombor nevű felhasználótól levelet, akkor most feltettem magamnak a kérdést, hogy egy vagyok-e a 11.000 akárhányból, vagy az én Zsomborom egy másik Zsombor, aki csak egyet küldött, és csak nekem, és csak most. Nekem ez egy nagyon érdekes valami, ugye, ha én lefordítom magamba, akkor ez tipikusan az a példája, mint amikor mondjuk rádióba beszélgetnek, és nem lehet kimondani valaminek a nevét, de olyan precízen körülírják, hogy mindenki tudja, hogy miről van szó. Ez azonosítja egyértelműen azt a felhasználót? Az ő személyiségi jogai ezzel csorbulnak? Hát nem vagyok tagja ennek a remek társkereső portálnak, úgyhogy nem tudom, hogy hány darab Zsombor nevű felhasználójuk van. Feltételezem azért, hogy nincsen belőle olyan túl sok, mert hogy nem egy olyan nagyon ismertni, viszont aki ismer Zsombort, az mind erre fog asszociálni a Zsomborral kapcsolatban, ahogy ezt egyébként a saját két darab Zsombor ismerősömön is látom, hogy mindannyiukat megtalálta ez a hír, és mindannyiukat érinti ez valamilyen módon, vagy úgyhogy a Facebookra megkapták ezt valamilyen ilyen kedves ismerőstől. Tehát, hogy egyszerűen utoléri őket, akkor is, hogyha valószínűleg nem ők azok, akik a 11.000 levelet elküldték. Ugye két dolog lehet, az egyik, hogy Zsombor tényleg létezik, és tényleg felhasználója ennek a portálnak. A másik, hogy voltak annyira logikusak és okosak, hogy nem Zsombor nevű felhasználó volt valójában ez a 11.000-es rekord, de csak akkor a Zsomborokkal tettek most éppen rosszat, hogyha vannak ilyen nevű felhasználók. Vagy voltak annyira rutinosak, hogy egyáltalán kerestek egy olyan férfi nevet, amilyen nincsen egyáltalán a felhasználói között, de most már be sem mer jelentkezni senki ezen a néven, tehát hogy ez itt egy ilyen csavar. Tehát azt mondod, hogy az egyik változat az azért nem jó, mert hazudnak, a másik változat pedig miért nem jó? Hát nyilván ez a személyiségi jogait, hogyha tényleg létezik egy ilyen felhasználó ezen az oldalon, akkor ez egy elég szenzitív adat volt róla, hogy mikor, milyen szinten mennyit kommunikált, tehát ezt biztosan nem lett volna szabad közé tenni, hogyha viszont nem létezik ez a felhasználó, akkor meg egy olyan marketing vagy olyan reklám tevékenységbe ütközhetünk, ami szintén nem egy szép dolog. Tehát, mert az összes lehendő vagy már meglévő Zsomborokat kizárják az ő szimpátia körükből. Én annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy egyrészt lerombolja ez a jó kis híra az internetes társkeresés körül kialakult dicsfényt, amely azt mondja, hogy egyenlő eséllyel indulhatsz. Nem. Soha többé nem indulhatok egyenlő eséllyel, mert lehet, hogy azt fogják hinni, hogy te nem a Zsombor vagy véletlen álnéven. De a második az egyébként egy durvább dolog, én ismerem ezt a portált, sőt, voltam ott regisztrált tag is. És mint Zsombor? Nem, mint Zsombor. Mint Zsömle. Igen, de a dologban az az érdekesség, hogy ők most egy hatalmas öngolt rúgtak, ugyanis úgy reklámozták magukat, hogy nálunk a felhasználók 90%-a 3 hónapon belül megtalálja a párját. Ez egy nagyon szép kis kellemes statisztika, mindenki oda megy és kifizeti a pénzt és örül. De én azt hallom, hogy van egy oldal, ahol én 11.000 szerelmes levél után sem találok párt magamnak, soha a büdös életben nem fogok oda menni, mert ez azt jelenti, hogy semmi esélyem nincs az ég egy adta a világon, és ennek teljesen mindegy, hogy mi az oka, hogy most a nők nem akarnak engem, vagy én nem akarom a nőket. Most ez abszolút lényegtelen, ez az oldal nem működik. És hát ez egy szerintem öngól, egy borzalmas rossz kommunikáció. Én is láttam egyszer egy ilyen társkereső oldalnak kicsit ilyen öngólszerűségét. Ugye vannak ingyenes szolgáltatások, illetve vannak olyan szolgáltatások, amelyeket már fizetni kell. Tehát mondjuk, ha te is jogú tag akar lenni valaki, akkor azért mondjuk havi rendszerességgel SMS-ben díjat kell fizetni. És én láttam egyszer egy társkereső oldalon olyan lehetőséget, hogy gyakorlatilag nem 30 napra vagy 60 napra lehetett ezt a teljes jogú tagságot megvásárolni, hanem örök életre. Hát ugye egy társkereső oldal esetében nem túl bizalomgerjesztő. Egy másik oldalon meg örök életet lehet vásárolni. Nekem még egy olyan gyors észrevételem volna, hogy ez kapcsolódik az előző hírhez, hogyha így végig gondoljuk. Tehát az álláskeresésnél ott is az van, hogy van az embernek egy önéletrajza, elküldi 100 000 helyre, és reménykedik benne, hogy valaki visszaír. Tehát valami hasonló történetet azért itt is. Tehát nem gondolom, hogy ez 11.754 személyre szabott e-mail volt, hanem ez egy jó sablon, meg gyakori szendgomb. Tehát, hogy... És vajon hány interjúra hívták be, ugye? Ezért van egy olyan egész komoly technikai probléma ezzel az egésszel, és mint jogásznő szeretnék hozzád fordulni, hogyha mondjuk én zsombor vagyok. Egy a sok közül. Perelhetek-e én bárkit azért, mert nekem tönkretették az életemet, mert hogy a barátném az olyan haza este, hogy zsombor, te 11.034 szerelmes levelet írtál, hogy én nem vagyok neked jó. Tehát lehet esetleg egy ilyen vetület az egésznek, amikor szerencsétlen zsomborok ostromolják meg az internet szolgáltatót és követelik a pénzüket és a pereket? Hát nézd, ott van az elküldött leveleid között 11.574 ilyen levél. Gyakorlatilag percek kérdése, és ott lehet. Egy mindenre elszánt amerikai anya, Susan Mousehart drasztikus lépésre szánta el magát. 6 teljes hónapra száműzte saját és gyermekei életéből az internetet, a televíziót, az MP3 lejátszót, a mobiltelefont és a videójátékokat. A család egyik fele jobban érezte magát, a másik része inkább elköltözött otthonról. A megdöbbentő eredményeiről az anya könyvet írt, a hír pedig bejárta a sajtót, és Gróf Miklós is fanyalgásra késztette. Ideig leragadtam a megvonásnál. Se áram, se net, se semmi. Nem semmi, pláne 6 hónapig. Aztán eltöprengtem azon, hogy miként élettek újjá a régi szokások odahaza, miként vált a világuk egyre valóságosabbá, hiszen kihelyezett elektronikus fantomok helyett ismét hús-vér valóban emelkedett szinte minden. Nem volt igazán kedvem fanyalogni se ezen, valahol egyet tudok ezzel érteni, bár ezzel az erővel a legnagyobb ostobaságnak is tarthatnám, hasonlóan mondjuk az autómentes világnaphoz vagy a critical masshez. Valahol igazak, jogosak-e törekvések, akár csak a mamái ugye az áram és a net megvonásával, de azért az élet, ismerjük el, automatizmusok mentén működik, akár a múlttal, akár a jövővel szeretnénk megerőszakolni, ez csak ideig óráig megy valahogy. A legizgalmasabb kérdésről viszont nem szól a cikk, ez pedig az, hogy mi van most, ami fantasztikus, vonal nélküli családunkkal. Megmaradt-e olyannak, ami ennél romantikus 6 hónap tette, visszakívánkozik a betrótozott, a szerény és valahol silány valóságot cyber habfelhőként körülvevő elektronikus sokszorozódás mákonyába, vagy immár automatikusan valódi örömmé vált a kispad, a mamókás motyogás, a meghitt társasjátékok, a múlt. Mert miről is van szó valójában? A fantasztikus kísérlet, a vonal nélküliség, ugye ez a cím a könyvnek, alaptétel az a közhely, ami a bizonytalan kornak talán leginkább életérzése. A jelen szükségképpen rossz, a jelen erkorsasult, ezért csak is és kizárólag a múlt lehet az, amelyben bízhatunk. A múlt, ami legalábbis szerintünk, akik megrokkant szibarita korszaknak vélt szerencsétlen jelenből próbálunk visszakövetkeztetni egy olyan múltba, amelynek minden részletéről amúgy fogalmunk sincs igazán, szóval az a múlt, ami még természetes volt, tartósítószermentes, igaz, hogy olyan ételmérgezésekkel, hogy olykor a történetíró is belehalt sokszor. A család példája azt bizonyítja, nem vitás, a múlt bevált, 6 hónap eredménye az ismét megtalált valóságos emberség. Természetesen csak családi szinten. Képzeljétek el mondjuk a legnagyobb hazai bankunkat a mai követelmény szintekkel, de 1931-es technikai feltételek mellett. Vagy akár a futárszolgálatunkat, amikor egy-egy útvonal árának kiszámítása percekig eltartott, és a futárokat cetliken tartották nyilván. Most ugye számítógépen fut minden. Az igazi kérdés ezek után az, hogy ha a tényleges emberi értékek ilyen jól meg tudnak születni a jelen net technikai vívmányai nélkül, sőt, a jelen technikai lehetőségei láthatóan akadályozzák érvényre jutásukat, mert hogy egyszerűen a helyükbe lépnek, ugyan mitől hűl meg mégis annyira az emberiség, hogy ennek ellenére egy napi Facebook megvonás azonnali beavatkozást igényel sokaknál, miközben a cél változatlan emberi tartalmak létrehozása és közvetítése. A kérdés valójában az automatizmus adatokra. A gyorsabb kielégülésre, a kényelmes távolságtartás biztonságára, a felelőtlenségre és a kisebb humán energiaszintre vonatkozik. Ugyan mit talál meg az elidegenedett, automizált család automatikusan a cybertérben annyira, hogy az már helyettesítheti a valóságot, és hogy nettelen családunkra visszautaljak, csak egy drasztikus kényszer a technikai feltételek teljes hiánya tudja ebből az állapotában kirángatni. Tételezzük azért fel, az élet normál esetben a szokásos módon zajlik, magyarán magától nem folyik úgy, ahogyan áramtalan családunk kuksolta végig gyertyák mellett beszélgetve a nettelen estéket. A közösség felfedezése a múltból viszont vitathatatlan. Talán a legfontosabb kérdés ezek után, hogy hogyan lelhetjük meg az egészséges egyensúlyt, ahol megy ugyan a hűtő, vibrál a Facebook a monitoron, de mégis van egy valós, igazi kispad, ahol leülhet a család, és egyenrangú, valós kapcsolatokban élhet a virtuálisokkal együtt. Hogyan teremthető meg az a szemlélet, melyben énünk ugyan virtuóz módon cikázik az elektronikus világfaluban, de mégis úgy, hogy mellette valós, kis falunkat is teljes értékű világnak látja. Néhány évvel ezelőtt Japánból hallottuk azt a hírt, hogy idős emberek számára robotokat bocsátanak rendelkezésükre, hogy különböző vészhelyzetekben tudják értesíteni az ismerősöket, vagy éppen a doktorokat. Most megint csak egy robotról lesz szó, de nem idős embereket segít, hanem éppenséggel egy iskoláskorú kisfiút. Kovács Tücsi Mihály. Ez a robot Moszkvában van, és egy moszkvai kutatóintézetben fejlesztették ki. Van egy 12 éves fiúcska, úgy hívják, hogy Sztyepán, és szerencsétlen gyereket az egyik legrosszabb dolog verte meg a földön. Nagyon súlyosan rákbeteg, és már az immunrendszere annyira legyengült, hogy nem hagyhatja el az otthonát. Gyakorlatilag ilyen fél-steril körülmények között kell élnie. Ekkor jött ez a bizonyos kutatóintézet, aki felajánlotta az iskolának egy robotot, hogy Sztyepánt azt képviselje az osztályban. Először ez így furcsán hangzik, a tanulók is, sőt maguk a tanárok is furcsánották, de nagyon gyorsan megszokták. Sztyepán körülbelül úgy néz ki, mint egy rakétának a kúpja. Körülbelül olyan iskolapad magasságú, és annak a tetején van egy ilyen robot. Az a klasszikus lapos kis robotfej egyetlen hatalmas szemmel, mint egy kükloksz a közepén, és mint aki egy ilyen régi módú palatáblát tartana a kezében, egy lapos monitort fog, amin az valódi élő Sztyepánt láthatjuk, aki egy kis fejhallgatóval, fülessel otthon üldögél. Sztyepán teljesen részt vesz az órán, ugyanis az interneten keresztül a robotot tudja irányítani, tudja mozgatni a fejét lefel, balra-jobbra, nézni tud, előre tud, hátra tud menni, mivel látják a képét, ugyanúgy tud jelentkezni, otthon belebeszél a mikrofonba, azt hallja a tanár és az osztálytársai, ő is ugyanúgy tud jelentkezni, gyakorlatilag részt vesz az osztálynak a működésében. Gyakorlatilag egy ilyen virtuális szabadságot kapott ezzel, hiszen nem csak az órákon vehet részt, hanem ugyanúgy a szünetekben a robot együtt gurul a barátokkal, beszélgetnek, viccelődnek, és megbeszélik a napi dolgokat, pont ugyanúgy, mintha ő is ott lenne. Szóval milyen mobil kapcsolaton keresztül megy az adatkommunikáció a lakás meg a suli között? Sajnos erről nem volt információ az újságokban, de nagy valószínűséggel valami vezeték nélküli kapcsolat lehet, hiszen robotként valami működnie kell, tehát valószínű, hogy valamilyen az iskolai wifi hálózatra kapcsolódik maga a rendszer. De a dolognak az érdekessége egyrészt maga a robotnak az ára. $3000. Ez most átszámolva 608 ezer forint. Ez most mondjuk azt, hogy egy jobbfajta nagy plazma tévének az ára. Most régen, amikor ilyen robotokról hallottunk, mindig súlyos milliókról volt szó, meg mi? És most már eljutottunk oda, hogy van egy olyan moszkvai kutatóintézet, aki ezt már $3000 előállítja. Az ő céljuk is azok megmondták, hogy ezt most tulajdonképpen így szívességből adták az iskolának ezt a robotot. Ők valójában szeretnék az egészségügyben, illetve az oktatási területeken felhasználni ezt a robotot, és gondolom ez nekik egy nagyon jó reklám önmagában véve, de legalább valami jótékony célra állították elő ezt a reklámot, hiszen gondolom egy ilyen cég reklámbüdzséjében $3000 nem osz, nem szoroz. Nem tudom, nem igazán érzem, hogy ez robot lenne. Tehát, nem a klasszikus értelemben. Tehát igen, tehát arra gondolok, hogy akkor lenne igazán nagy trúvájleges számomra ez a cikk, hogyha a robot önállóan gondolkodna. Tehát ténylegesen lenne valamiféle egyedi, leszakadt intelligencia. nyilván a robot egy periféria, fizikai kivetülésed valahová, de nem több. Igen, tehát ez való értelemben nem úgy robot, mint ahogy mi elképzeljük, hogy egy önálló entitás lenne, hanem gyakorlatilag, ahogy pontosan, ahogy mondod, egy fizikai kivetülése, hogy gyakorlatilag helyette csinál meg, de az ő távvezérlésével. Ő egy joystickkal irányítja az összes mozgását, a fiú hangja hallatszik, a fiút látják, tehát tényleg valóban egy külső kivetített perifériája, amit meglepő módon nagyon gyorsan elfogadtak a tanárok is, diákok is, és egy idő múlva annyira természetesen vág, hogy szinte föl sem tűnik nekik, hogy ez nem az a Sztyepán, akit ők 2 évvel ezelőtt ismertek. Ehhez azért tegyünk hozzá annyit, hogy talán Bodi Zoltánnal beszéltünk is erről, hogy a magyar nyelv többször téveszt össze autonóm és nem autonóm képességű gépeket. Tehát például a robotrepülőgép az csak magyarul robotrepülőgép, mert gyakorlatilag az egy UAV, tehát egy unmanned, tehát egy ember nélküli repülőeszköz, ez az eredeti neve. Csak mi magyarul egyszerűbben tudjuk elképzelni, ha robotrepülőgépnek képzeljük el, és így bekerül ez a robot szó. Valószínűleg így robot Sztyepán is, hogy egyszerűbb elképzelni, mint egy robotot, mintha meg kéne definiálni, hogy egy kibernetikus avatar kivetülés. Egyszerűbb robotnak hívni. Igen, igen, ez így le van egyszerűsítve. Nyilván a robotikai szempontból nem biztos, hogy robotnak minősülne ez a szerkezet, és ez a jelentéstani fejtegetésre teljesen egyetértek, ez így van. Igen, ebben maximálisan igaza van Gyurinak, ez nem valódi robot, de érdekes mondom, a világon mindenki robotnak hívja, egészen egyszerűen egyrészt a beidegződés miatt, másrészt ez a külső hasonlóságok, mint ahogy Asimo és a többiek is nagyjából hasonlóan néznek ki, és nem látszik kívülről rajta, hogy magát irányítja, vagy távirányítás alatt áll. Ebben a műsorban többször említettük már a Különvélemény című néhány évvel ezelőtt bemutatott Spielberg mozit, amiben Tom Cruise ilyen karmesteri mozdulatokkal irányított egy számítógépet. Sok más érdekes dolgot is emlegettünk, például a mozgóképes papírújságot, ugye az is megjelenik ebben a filmben, meg még sok más érdekes újdonság. Borek Andrásnak melyik tetszett ezek közül az újdonságok közül a leginkább? Nekem maga a film tetszett egyébként, de azt hiszem, hogy az majdnem mindenki beszélt, aki látta a filmet arról, amikor fölhúzta Tom Cruise a Jacko kesztyűt, ilyen kis fehér végei voltak az ujjaknak, és nekiállt hadonászni a levegőbe, amivel gyakorlatilag egy maga elég kivetített felületen, ugye tologatta a képeket, belenyúlt, tekergette, eldobta, ide pakolta, oda pakolta, és ezt a térben ugye a kezével ő játszotta el, és ugye az történt ezen a kivetítőn. És ezt azért mindenki nagyon irigyelte, és mindenki nagyon nézte, hogy ájjaj, azért de jó van ez megcsinálva, mondtuk. És mondtuk azt is, hogy ez még milyen soká lesz majd valóság, 10-20 év? Így van. És aztán, hát most azt lehet mondani, hogy itt kopogtat az ajtón, hogy ezzel a virtuális kezével ez a valami. Ugyanis persze a film után nagyon sokan nekiálltak fejleszteni, nem csak a film hatására, hanem egyébként is, hogy olyan embergép kommunikációt, kapcsolatot alakítsanak ki, amiben nem fizikai kapcsolat, tehát nem érintéses kapcsolat van, hanem valamilyen kamera segítségével lép fel a felhasználó kapcsolatba az eszközzel. Gyakorlatilag ez abba merült ki, hogy a játékgyártók, talán azt hiszem a Sony játékkonzolához készült az első igazán komolyan vehető, nagy tételbe forgalmazott játék, az iToy, ami szemjáték, volt egy webkamera, és az érzékelt, hogy hogy mozog az ember, de az elég bágyú játékokat lehetett ezzel játszani, mindenféle strandlabdákat dobálgatni, meg pukkazgatni a lufikat. Nem kellett hozzá sok IQ, és valahogy ez úgy el is halt ez a dolog, egyébként nem lett olyan nagy átütő siker. PC... De iránymutató volt, bizonyos értelemben. Szó se róla, de abszolút nem hozta el nekünk ezt a Tom Cruise-os világot. A PC-n is azért befutotta valamennyire ennek a klónja, vagy a másolata a karrierjét MyToy néven, ugye, de ez is kimerült ebbe a labdapöckölős kategóriába. És aztán jó sok évig nem is történt ebbe különösképpen semmi. Voltak mindenféle egyetemi projektek, PhD projektek, de egyik sem volt igazán átütő. És aztán megjelent a Microsoft ezzel a Kinect-tel, amit a játékkonzoljához fejlesztett ki. Amiről már sokszor beszéltünk itt a műsorban, ez végül is egy ilyen mozgatható kamera rendszer, hogy úgy mondjam. És itt már az az érdekes, hogy nem csak labdát lehet pöckölgetni, nem csak kerülgetni lehet az akadályokat, ugye a saját testünkkel érzékel ez a kamera, hanem már bizony a menüt is kezeljük szó szerint a kezünkkel. Hadonászva. Hadonászva. Nem mondom, hogy Tom Cruise-os élmény, de hasonlít. De már elkezdődött valami. De itt már megjelent az, hogy nem csak a primer játékra koncentrálunk, hanem már magának a gépnek a vezérlését is ezzel a levegőben való hadonászással végezzük. Gyakorlatilag kinek megjelenésével egy időben, hát ugye a bitbúvárok és a csináld magad tudósok ráugrottak erre az eszközre, és nagyon gyorsan visszafejtették a működését, ami megint csak tovább katalizálta ezt a folyamatot, hogy azért ott motoszkált az embereknek az agyában hátul, hogy hát igen, azért itt ezzel lehetne azért több mindent is csinálni. Mert ugye egyébként a számítógéphez is hozzá lehet kapcsolni. Igen, ez egy USB csatlakozón keresztül összeköthető eszköz. És az első ilyen nyílt meghajtó programok megjelentek, ezt a Open Kinect projekt fogta össze. Ez hivatalos ez az Open Kinect? Tehát ezt a gyártó cég támogatja? Először nem támogatta, aztán tűrte, és most gyakorlatilag kezd átbillenni a támogatott kategóriába. Már mindenféle operációs rendszerre létezik gyakorlatilag, és ami a legérdekesebb, hogy ennek a nyílt drivernek a demózását, hogy mikre lesz képes, már nem a bárgyúlabda pöckölgetős játékokkal mutatják be a fejlesztők, hanem bizony az már megy e felé a Tom Cruise-os világ felé. Hogyan tudunk ablakokat mozgatni, hogyan tudunk eldobálni dolgokat, forgatni, nagyítani, ugyanazokkal a mozdulatokkal, vagy nagyon hasonló mozdulatokkal. Vannak azért még benne hibák, de elindult ez. Több rétege is van ennek a dolognak. Egyrészt van a hardware, ez a Kinect. Másik az a gépi intelligencia, ami a gépi látást földolgozza, és ezt összekötik egyébként a most jelen pillanatban, szinte majdnem minden platformon a mutató eszköznek a driverével, tehát az egér mozgatásnak a driverével. Vagyis a levegőben hadonászva lehet kattintani ezután? Így van. Hát, hogyha valaki megnézi, hogy egy ilyen Open Kinect hogy működik, akkor gyakorlatilag érdekes, mert az egyik kézzel ugye mozgatok mindenfélét, meg nagyítok, akár két kézzel meg kicsinyítek, viszont ha az egyik kézzel így kétszer belütök a levegőbe, az a kettős kattintás. Tehát azért még itt van mit csiszolni a dolgom. Van egy másik érdekes technikai áttörés. Ugye megjelentek a tábla eszközök, mindenféle tabok és pedek és minden ilyen tapogatós valami. Ezek meg azért különlegesek, mert ezek több érintést tudnak érzékelni, ezeket úgy hívják, hogy multitouch eszközök. És itt jön az érdekesség, hogy bizonyos operációs rendszerek, mint az Ubuntu-ba is be van építve már ez a multitouch képesség, az új áprilisban megjelenő verzióban már teljesen integráns része lesz, ez a multitouch dolog. Magát ezt a gépi látást, ezt összekapcsolták már nem csak a Kinecttel, hanem egy egyszerű mezei webkamerával. Ugye a gépi intelligencián keresztül össze van drótozva multitouch-csal, tehát azzal a több érintéses valamivel. Tehát van egy olyan operációs rendszerünk, ami ezt a több érintéses rendszert ki tudja használni teljesen, van egy olyan hardverünk, ami föl tudja venni, és van mögött egy olyan intelligencia, ami föl tudja dolgozni azt a képi világot, ami már a többszörös érintést jelenti. És mire tudod használni? Amire Tom Cruise. Amit egy pár éve szájtátva néztünk a moziba, az most beoson az ajtó résen a mindennapjainkba szépen lassan. Szerintem ez a része a legérdekesebb ennek a dolognak. A Wi-Fi szóbokor tovább bővül. Bódi Zoltán következik az Info szótárral, mert itt következik most számunkra a Vidi. Így van, a Vidi. Ez amit a videót annak a becézése. Igen, rögtön az egyik poén ott ült, igen, de hát ez persze nekünk magyaroknak mond sok mindent, és egy bizonyos korosztálynak, ugyebár. Mielőtt elmagyaráznom, hogy miről van szó, képzeljünk el egy teljesen hétköznapi családi helyzetet. Gyerekek elmentek nyaralni valahova, gyerekek, hát szóval a fiatal család, készítettek fényképeket, annak rendje és módja szerint természetesen digitális fényképeket, természetesen otthon a notebookra feltöltötték az összes képet, és áthívják a nagyszülőket, a nagyit, és megmutatják nagyapát, megmutatják nekik a nyaralásos képeket. És ugye ez hogy történik? Ott ül mondjuk 5 ember szorong a notebooknak a képernyője előtt, nem túl kényelmes dolog, vagy beszerzünk egy viszonylag hosszabb kábelt, ilyen VGA kábelt, és összekötjük a nagy képernyős televíziót a notebookkal. Ez már egy fokkal jobb megoldás, de valójuk nagyon bénának tűnik ez az egész helyzet. Egy vasárnap délután úgy 3 óra körül a kávét iszogatva kitesszük oda az asztalra a nagyszobában, és közben ott van egy ilyen ronda, vastag kábel, ami keresztül húzódik a szobán. Nem túl szép, mi ezt így szoktuk csinálni, de nem túl kellemes dolog. És vannak nyilván egyéb elkerülő technikai megoldások, de most megszületett egy, hát nem most, hát már egy éve, de tulajdonképpen most már teljesen hétköznapi forgalomban kapható egy eszköz, egy technológia, amelyik ezt oldja meg. Tudnélik, arra alkalmas notebooknak a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül a benne lévő videó meg képi információkat eljutatja egy eszközhöz, egy ilyen adapterhez, ami fogja ezeket a jeleket, átalakítja a televízió számára vehető jellé, és onnantól kezdve már a tévén rögtön látható minden. Tehát megúsztunk egy kábelt, és megúsztuk azt is, hogy ilyen bonyolult otthoni hálózatokra föl csatlakoztatható viszonylag drága eszközökkel vegyük magunkat körül ezért a kényelemért. Na szóval ezt hívják. Gyorsan egy pillanatra hadd forduljak már ide a mérnök típusú kollégákhoz, például Borek András, hogy nem nagyon lassítja be itt a képátvitelt, meg a wifi kapcsolat, ami otthon működik, az nem lassul be nagyon egy ilyen megoldással, hiszen a képi információ gyors átvitele sok adatot igényel, és mondjuk egy ilyen wifi kapcsolat meg eléggé korlátozott sávszélesség. Létezik az a wifi technológia, amivel ez megoldható. De ez nem az otthoni wifi technológiától veszi el a sávszélességet, ez egy teljesen más technika, nevében hasonlít, de egyébként nem. Tehát az otthoni wifi az bizonyos megahertzen, gigahertzen, akárhány, most teljesen mindegy, többféle technológia van, attól, hogy N, vagy G, vagy D, vagy K, vagy bármi az utóneve. Ez pedig kifejezetten a képátvitel. Ez egy teljesen más technika. Okay. Teljesen más. Ez teljesen független attól, ami az otthoni wifi hálózatunk. Ez egy céleszköz, ahogy mondom. Egyébként a cikkekben, meg az elemzésekben, amiket olvastam, az kiderül, hogy ilyen nagyon gyors videójátékokra, meg ilyesmire nem használható a dolog, mert ott van azért valamiféle késés. De arra, hogy megnézzünk egy filmet a notebookról, és azt a tévén láthassuk, vagy bemutatjuk egy lassú filmet, mert egy akciófilm azért nagy. Nem. A reakcióidő túl hosszadalmas. Tehát, hogyha egy videójátékon én nem játszok, én nem értek hozzá, tehát valami gombot meg kell nyomni a notebookon, akkor annak a reakciója a látványhoz képest késő lesz, pedig én baromi gyors voltam. Fennáll a veszély annak, hogy én mondjuk teszem azt a barátnőm intim képét óhajtam megtekinteni ezzel a rendszerrel, miközben bármit. Ugyanezt élvezi a fölöttem, meg a mellettem lakó szomszéd is. Tehát arra, hogy ugye az esetben bizalmas tartalmak lehetnek egy-egy ilyen rendszeren, és hát ez nem biztos, hogy annyira jó. Hát igen, de ehhez kell egy céleszköz, kell egy olyan adapter, amelyik csak azt az adást tudja dekódolni. Tehát ez nem olyan, mint az otthoni wifi. Meg lehet oldani. Úgy hívják, hogy jelszó. Ez példa. Na, szóval beszéljünk a nyelvi oldaláról a dolognak. Tényleg érdekes, hogy ugye nyilván a wifi mindenkinek az eszébe jut. Nem véletlenül, hiszen technológiailag most már ezt kiveséztük, hogy van köze a vidinek a wifihez. Annyiban, hogy mind a kettő vezeték nélküli távközlési technológia, adattovábbítási technológia. Nyilvánvaló, hogy ennek az eszköznek a fejlesztői is a wifit vették a kifejezés nyelvi mintájának is. Egyébként a VDI mit jelent? A wireless display, tehát vezeték nélküli kijelző. Ugye a wifi-nek az eleje is wireless, tehát vezeték nélküli. Nyilvánvaló, kézenfekvő, többszörösen magyarázható. Ám de nagyon érdekes visszanézni a wifi születésére is, mert mi a hátulján az a fi. Ugye ez a Fidelity, Wireless Fidelity, hát igazából ezt már megbeszéltük korábbi infoszótának, az semmi köze a vezeték nélküli, mit tudom én, távközléshez. Ez a HiFi kifejezésből öröklődött, annak a mintájára alakult ki, valamikor már, most már jó régen, 1997 körül ez már szabvánnyá vált, de maga a kifejezésnek a történet nagyon érdekes. Ugye hát ez már réges-régen volt, tehát már kétszeres áttétel vagyunk túl. Magas hanghűség, ugye a HiFi. És még egy szót talán a helyesírásról. A Wi-Fi-nek különösen érdekes, hogy úgy írhatjuk le, ahogy akarjuk tulajdonképpen. Annyiféle írásmód van. Kisbetű, nagybetű, kisbetű, nagybetű, szó közben nagybetű, szó belső nagybetű, belső kötőjel, mondjuk a szabványosított változat az a két nagybetű és belül kötőjel. De hát tényleg mindenféle variációban előfordul, míg a Vidi, viszonylag új technológia, ez az eredeti cég által is egybeírott belső nagybetűs formában terjedt el, és ne lepődjünk meg, hogy angol nyelvterületeken egyébként a Wi-Fi az nem Wi-Fi, hanem Wi-Fi, és a Vidi, gondolom, az sem Vidi, hanem Wi-Di. Hajrá, Vidi, eddig tartott a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC-ből lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.